L. Widzisz, synu, w życiu ważne są tylko chwile. Takie jak na przykład ta. Kiedy do niedzieli ćwiartka z kurczaka 2,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 czerwca. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej przeciwne kandydaturze Franza Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. Obsada stanowisk w Unii to główny temat szczytu w Brukseli. Najpierw rekordowe ponad 40-stopniowe upały we Francji, teraz pożary. Są znaczne straty materialne. Po południu z ogniem walczyli strażacy w Wielkopolsce. A z godzinnym opóźnieniem, nie o 18, właśnie teraz, powinien rozpoczynać się szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Liderzy krajów wspólnoty po raz trzeci będą próbowali dojść do porozumienia w sprawie obsady kluczowych stanowisk w Unii. Rozpoczęcie szczytu przesunięto, by dać politykom więcej czasu na konsultacje w sprawie kandydatury na szefa Komisji Europejskiej. Po 18 premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a wcześniej z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Stanowisko V4 jest bardzo ważne, bo Polska, Czechy, Węgry i Słowacja są przeciwne objęciu szefostwa w Komisji Europejskiej przez jej obecnego wiceprzewodniczącego Franza Timmermansa. Premier Mateusz Morawiecki powiedział zaraz po przyjeździe do Brukseli, że Europa stoi przed wielkimi wyzwaniami, dlatego potrzebuje osób, które łączą i potrafią wypracować kompromis. Jestem przekonany, że wiele delegacji, większość państw, jeśli nie wszystkie, żywią takie przekonanie, że powinniśmy znaleźć kandydata, który na to najważniejsze stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej będzie potrafił jednoczyć, będzie potrafił budować mosty, szukać kompromisów, czasami ponad różnymi zdaniami, ponad różnymi podziałami. Obecny szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział dziennikarzom przed rozpoczęciem szczytu, że kandydatura Franza Timmermansa na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej jest jedną z tych, które należy poważnie brać pod uwagę. Za nami upalny dzień. Miejscami temperatura dochodziła do 36-37 stopni, a synoptycy wydali ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed upałami dla województwa lubuskiego i dla Wielkopolski. Ochłodzi się we wtorek. We Francji są znaczne straty materialne spowodowane upałami i wywołanymi przez nie pożarami. Nie ma ofiar w ludziach. Władze wzywają do ogólnoświatowego wysiłku w sprawie zahamowania zmian klimatycznych. Marek Brzeziński. Niedziela ma być ostatnim dniem upałów przekraczających 40 stopni. Zniszczone są uprawy winorośli, owoców i warzyw, mówi rolnik produkujący pomidory. To koniec. Miałem je zbierać w tym tygodniu, ale to już koniec. Najpierw żar z nieba, potem pożar. Są spalone. Pożary strawiły ponad 100 hektarów lasów. Obyło się bez ofiar w ludziach. Szef oddziałów strażackich z południa Francji. Mieszkańcy tego domu wyjechali samochodem przed bramę. Dali czas moim ludziom na podjęcie akcji. Uciekli. Ich dom został zniszczony. Minister ochrony środowiska François de Rugy apeluje o wspólne wysiłki na całym świecie, by powstrzymać zmiany klimatyczne. Jesteśmy w stanie wojny ze zjawiskiem cieplarnianym. Jak nie skoordynujemy naszych działań, to będzie to, co jest. Dzisiaj upały, a w ubiegłym roku na jesieni dramatyczne powodzie. W wyniku upałów 4 osoby zmarły, a 2 kolejne walczą o życie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dwa duże pożary pól ze zbożem w tym samym czasie, ale w dwóch różnych miejscach musieli dziś gasić wielkopolscy strażacy. Wczesnym popołudniem udało się opanować pożar w Konarzewie koło Poznania. Z ogniem walczyło tam 19 zastępów, mówi Sławomir Brandt ze Straży Pożarnej. Ze wstępnych szacunków spaleniu mogło ulec nawet 70 hektarów zboża na pniu. Wysoka temperatura sprzyja bardzo rozwojowi pożarów, dlatego zwracamy się tutaj z apelem o ostrożność, ponieważ niewielka iskra, wysoka temperatura i zetknięcie z suchą trawą może bardzo łatwo przeobrazić się w olbrzymi pożar. W powiecie gostyńskim pożar strawił około 100 hektarów zbóż. Festiwal Lata z Radiem przeniesie się w lipcu nad morze. Koncerty odbędą się 19 i 20 lipca w Pucku. To drugi przystanek na trasie festiwalu. Pierwszy był w Zakopanem. Wczoraj i przedwczoraj na koncertach bawiły się tysiące osób. Jak człowiek jest zrelaksowany, to jest bajeczka. Z widokiem na Giewon żyć nie umieje. Coś pięknego. Żałujemy, że tak krótko. My jesteśmy z Zakopanego. I nie ukrywam, że naprawdę takich wydarzeń chcielibyśmy mieć więcej. Jeszcze. Duże urozmaicenie dla duże, mieszkańców? Duże. My są Zakopianki. No fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Na scenie w Zakopanem wystąpili m.in. Sławek Uniatowski, Krzysztof Zalewski i Kaja. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. nocy zachmurzy się na północy i północnym zachodzie Polski, może padać i grzmieć. Jutro już w większości kraju deszczowo i burzowo. W Koszalinie i Olsztynie w poniedziałek termometry pokażą 23 stopnie, w Toruniu 25, w Warszawie 29. Upalnie będzie jeszcze tylko na krańcach południowo-wschodnich, w Rzeszowie i Przemyślu jutro 33 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Cztery miasta, cztery weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Muniek Staszczyk, Mela Koteluk, Mazolewski Porter, Skubas, Kapela ze wsi Warszawa, Król, Sławek Uniatowski, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, dwójka. Piotr Metz, trójka. Damian Sikorski, czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, a czy może być coś fajniejszego od takiego nowoczesnego smartfona w super niskiej cenie? Oczywiście, że może, Barbara. Drugi smartfon za pół ceny. Teraz w Media Expert kup smartfon Huawei P30, a drugi smartfon Huawei P Smart 2019 dostaniesz za pół ceny. Tak, 400 zł taniej. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kąpielówki? Są. Parawan? Jest. Materac? Spakowany. A internet? Internet, zapomniałam. Wszystko pod kontrolą. Internet to ja spakowałem. Dodatkowe 60 GB od plusa. Starczy dla wszystkich. Zabierz internet na wakacje. Masz abonament w plusie? Teraz już za 25 zł miesięcznie dokup aż 60 giga i dziel się internetem z najbliższymi. Plus. Internet dla każdego. Taki, jakiego potrzebujesz. Oferta dla klientów w plusie z abonamentem głosowym. Gigabajty na smartfon z abonamentem do 50 zł miesięcznie. Szczegóły na plus.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Łączymy się ze studiem koncertowym Trójki. Czeka tam już na Państwa Piotr Stelmach. Dobry wieczór Państwu. Zazwyczaj ostatni koncert czerwca w najlepszym koncertowym studiu na świecie to był koncert, który zamykał sezon, ale tak naprawdę koncertów ci u nas nad dostatek. W związku z tym nie będzie żadnego zamknięcia sezonu. Powiedzmy, że to jest symboliczne domknięcie pięknej wiosny i otwarcie fantastycznego koncertowego lata i w Trójce, i na antenie Polskiego Radia. Proszę Państwa, ja z tym zespołem, który za chwilkę wystąpi, spotkałem się już na różnych koncertach, na różnych scenach w Polsce kilkanaście razy. Powiem tylko z dziennikarskiego, bardzo przyjemnego obowiązku, że to jest koncert związany z wydaniem ich najnowszej płyty, która ukazała się pod koniec maja. Jest zatytułowana Czarny Motyl. Zazwyczaj bywało tak, że my mieliśmy w radiu słodki problem, bo te utwory, które zawierali na swoich albumach, one miały bardzo mocny przekaz. One miały bardzo mocny, bezpardonowy, konkretny, punktowo nacelowany przekaz. I zastanawialiśmy się, czy czasami to obejść, czasami tego nie obchodzić. Nie obchodziliśmy, bo one były prezentowane i krótko mówiąc, bez cenzury pojawiały się na antenie. Bo myślę, że to jest taki zespół. Jeśli chodzi o emocje, jeśli chodzi o nagrania, jeśli chodzi o piosenki, o życie koncertowe, o życie na scenie, tam nie ma żadnych plastrów, tam nie ma żadnych bandaży. To są faceci, którzy przepięknie się przed Państwem prezentują, nadzy, jeśli chodzi o emocje, obojętnie, czy grają w radiu, czy grają gdziekolwiek indziej dla dużej publiczności. I podczas tych koncertów, które miałem okazję zapowiadać, prowadzić, rozpoczynać, kończyć, dwie rzeczy były bardzo ważne. Właśnie ten przekaz i właśnie emocje. Bywało tak, ja pamiętam takie spotkania z tym zespołem, że publiczność na początku, przynajmniej niektórzy widzowie, siedzieli, jak zespół kończył granie, stali, bo nie mieli innego wyjścia. Czego i Państwu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z wielką przyjemnością i z bijącym sercem życzę. Czarny Motyl to jest ich najnowsza płyta, to jest jej tytuł, a ten zespół, który tutaj wystąpi teraz, proszę o owację, to Dżamal! Dobry wieczór. Witamy wszystkich. Witamy tutaj w studiu Trójki. Witamy też słuchaczy. Zagramy dzisiaj dla Was materiał przede wszystkim z naszej nowej płyty. Mam nadzieję, że się spodoba. Enjoy! Zabierz mi zimne miejsca i zamię dni w noc jak wcześniej. Kochaj się z pierwszym słońcem i bądź, po prostu bądź. Z pierwszym deszczem przyjdź. Nie ma prostych wyjść, nie ma dróg na skróty, nie ma bajek, dobry wiatr opowie im. Nie byłem tylko zły, nie byłem tylko zły, miłość wie, jak było tam opowie im. A ty zabierz mi zimne miejsca i zamień dni w noc jak wcześniej. Kochaj się z pierwszym słońcem i bądź, po prostu bądź. Z pierwszym deszczem przyjdź. Miałem kiedyś dom, los mnie z niego goni. Byłem młody, chciałem przygód stół. Tyle dobrych słów, jak można roztrwonić siebie w sobie. Mógłbym dawać kurs. A ty zabierz mi na miejsca i zamień w noc jak wcześniej. Kochaj się z pierwszym słońcem i bądź, po prostu bądź. Z pierwszym deszczem przyjdź. Dziękujemy bardzo. No to zaśpiewamy teraz Wam numer pod tytułem Król Życia. Nie mam jakoś szczęścia, nagi kroczy król. Pusto koło serca, pusty pokój. Mądry już nie będę, głupszy chyba też. Nie ma dla mnie miejsca, nie mów mi, że jest. I niedobrze mi wróż zeznaczony. Serce mi zła. Szukałem miłości, Bóg jest świadkiem, wie. Byłem królem życia, byłem w tobie. Potem przyszło inne, dobre, złego w chuj. Poszłaś dalej z innym, zostawiając ból. Zostawiając ból. niedobrze mi wróż. Zaznaczony hak i pozwól mi iść, serce mi zła. Niedobrze mi zmienia się świat, zmieniamy się i my. Myślę, że wydoroślaliśmy wszyscy, wydoroślała też trochę nasza muzyka. I bardzo mi miło, że jesteście i możecie to znosić. Dziękuję wam. Zapraszamy, teraz zagramy dla państwa piosenkę pod tytułem Deszcz. Teraz zaśpiewamy wam piosenkę o tym, jak mój gitarzysta z zespołu zabrał mi kobietę. Już tu nie gra. Życie, życie. Thank you. kochaj, nie pytaj. Po prostu poszła z nim, najedzą się dosyta bóle. Kochaj, ci już marno, maszeru jak flamingo. Najedz się za darmo bóle. Żyć samotnie nie wygodnie tu. Jednokrotnie, wielopół. Żyć samotnie nie dosyta bóle. Kochaj, ci luj marną, maszeru jak flamingo. Najedź się za darmo bóle. Dziękujemy. To była Krówka. Krówka jest naszym menadżerem i ma na imię Marcin. Takie niespotykane imię jak na Krówkę. Dziękujemy bardzo. Teraz zaśpiewamy wam piosenkę pod tytułem Miłość ma smak niewidomych. Ma smak niewidomy, rozbłyska w język, by zostać i śnić kolory. Miłość ma smak dziki wuje i grzeszy, gdy chce by na zawsze i we dwoje. Żegnaj życie, przyznaj, że wesoło nam było. Miło, teraz w nową drogę sam. Tylko przypomnij mi ją. Kiedy będę odchodził nią, niech nie rozrzedza mi krwi, wyrzut sumienia z jej łez, niech nie odcina mnie nim, tak napisane mi jest. Przyznaj, że wesoło nam było. Miło, teraz nową drogę sam. Tylko przypomnij mi ją. Kiedy będę odchodził ją, rozrzedza mi krwi, wyrzut sumienia z jej łez, niech nie odcina mnie nikt, tak napisane mi jest. Dziękujemy bardzo. No jak pewnie wszyscy tu wiemy, występ w Trójce, w tym słynnym studio, wiąże się z tym, że to jest naprawdę wyjątkowe wydarzenie nawet w naszym życiu, więc przygotowaliśmy dla was specjalnie jeden premierowy numer tylko na ten występ. Mamy nadzieję, że się spodoba. Nazywa się Nie wolno nam zapomnieć miłości. To dla was. Wielkich miastach przy bak stygnie bardziej pusty wzrok. Młode wilki chcą do światła, cichnie nasz głos. Ucieknijmy gdzieś do kwiatów, pustych domów, ciągle dzikich rzek. Niech nas nie odchodzi potem, niech nie uwiera wiek. Nie wolno zapomnieć nam miłości. Nie wolno zapomnieć nam. Nie łapie nas kompas. Wielkie ego w małych sercach, w żyłach szyją niewłaściwy ściek. Nie umiemy trzymać szczęścia, nie umiemy chcieć. Nie wolno zapomnieć. Wcześniej muszą więcej. Potrzebuję dobrych słów, nawet bardziej niż wcześniej. Potrzebuję trochę snu, samotni muszą więcej. Potrzebuję dobrych słów, nawet bardziej niż wcześniej. Potrzebuję trochę snu, samotni muszą więcej. Dziękujemy. Teraz nadeszła taka chwila, kiedy zagramy numery, które są naszymi starszymi utworami. Mam nadzieję, że ktoś z Państwa zna. Jak zna, to proszę się nie krępować, proszę śpiewać. Również mówię to do wszystkich przed radio odbiornikami. Śpiewamy. Przed tył jutro wymyśli nas próg i urodzimy się w pył. Nic nieznaczące to coś i najważniejsze to nic. Widziałem dzisiaj twój głos, nie ma nikogo jak ty. Dlatego zostań, potrzebuję cię tu. Co w sobie mam, tylko ciągnie mnie w dół. Zostań, poukładaj mi łzy, jedna z nich na pewno to my. Zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, nie chcę się dzielić na pół. Zostań, poukładaj mi sny, jeden z nich na pewno to my. We'll be right back. chcę się dzielić na pół. Zostań, bo układaj mi sny. Bo rośnie to, co dzieli nas. Wciąż jest za daleko. Teraz coś dla wszystkich pięknych kobiet, czyli dla wszystkich kobiet. Ła, daję tobie słońca, ła, to mi przypomina, że nie jestem sam. A to nie napisane na ja i ty to jedno, ła, daję tobie słońca, ła, to mi przypomina, że nie jestem sam. A to nie napisane na. Masz ubieguny, które nigdy się nie znajdą. Jednak są jak mygi, ale ja mam tu. Czego trzeba ci smakuje jak mango. Siła miłości nie ma takiej drugiej jak ty. Twoje dłonie są nieznanym lądem. Wiem, że tu jesteś, to dopiero początek. Nie mówię nic, pogubiłem rozsądek. Wrażony miłości prądem. Łan, daję tobie słońca, łan. To mi przypomina, że nie jestem sam. A to nie napisane na. Ja i ty to jedno, łan. Daję tobie słońca, łan. To mi przypomina, że nie jestem sam. A to nie napisane na. Ja i ty to jedno. Dziękujemy. Zastanawiałem się, jak zapowiedzieć ten numer, gdyż jeszcze go nie graliśmy na żywo. To również jest nasza taka premierowa historia. Nazywa się Wirus Pszczół. Udało się. Pierdolę świat, tak jak ty ją. Śpię obok w hotelowym pokoju i patrzę przez teleskop mój, nie dotykając oczu. Nie dotykając oczu. Chciałbym być w tobie, przedostać się do pól twojej duszy, wniknąć w ciebie przez krwioobieg, jak wirus pszczół. Ci. Najlepiej, żeby obraz się zmazał, że bardziej ci po twarzy znikł niż z takim mną. Niż z takim mną. Tak chciałbym być w tobie, przedostać się do pół twojej duszy, wniknąć w ciebie przez krwioobieg jak wirus pszczół. Dzięki. Teraz chcieliśmy Państwu zaśpiewać trochę bluesa. Przynajmniej tak nam się wydawało, jako żeśmy sobie komponowali. Może się uda. Nazywa się Sztos. Sobie i tak też mi tu wynika z rozpiski, że chyba pora przyspieszyć. Odrabina Bugi. Pozdrawiamy Was wszystkich tutaj, w radiu, w studio i pozdrawiamy wszystkich na antenie, poza anteną i na całym świecie. Skąd w ogóle wiedzieć? Skąd tę prawdę wziąć? Jak mam się dowiedzieć, czy to ze mną źle, czy z nią? Moje młodsze serce bije piąty dzień. wszystkie knajpy świata, jakbym nagle były jej. Wtedy dostałem nową wstrzykę od barmanów. Nie, nie było tu twojej wajanki. Co pan nam zrobisz? A ja nie, nie, nie. A ty tak, tak, tak. A ja nie, nie, nie. Zdrotne. A ja nie, nie, nie. Zapałaga, dama bije król. Fioletowe serce, fioletowy ciała ból. Szukałem jej tydzień, jadłem to co pies. Wiem, że w końcu przyjdzie, aby ciągle znów na nie, nie, nie. A ja tak, tak, tak. Nie, nie, nie. Stopne. Nie, nie, nie. A ja tak, tak, tak. A my nie, nie, nie. A ja tak, tak, tak. Trójka! Przedstawić moich młodych wików. Proszę państwa, Szymon Paduszyński, gitara. Filip Laszuk, perkusja. Łukasz Wieczorok, gitara. Materla ze Szczecina, bas. Jest z nami jeszcze Grzesio, Jorge, Paweł, Wajanka, Marcin. I chyba to już by było gdzieś w okolicy. A, Klaudia jeszcze przyjechała. Otóż okazuje się, że Szymon jest świeżo upieczonym małżonkiem. Brynkie brawa! Nieszczęścia się zdarzają. Szczęścia, szczęścia. Nie, żartuję. Oczywiście wszystkiego dobrego dla was, państwa młodych. Właśnie okazuje się, że po naszym występie jadą w podróż poślubną. Rock and roll. No to żeś pograł. Słuchajcie, Black Widow. Życie to cud, melancholia i ból, tego co nie ma szans. Miłość to trik, nie nauczy cię nikt, kto nigdy nie był sam. Black Widow. Black Widow. Black Widow. Black Widow. Ślepy los znowu wjechał na stację. I bizony płap. Nie ma nic, co by było na zawsze. Niczego nie zabiorą nam. Przyjdzie to cud, melancholia i cud. Tego, co nie ma szans. Miłość to free, nie nauczy cię nikt, kto nigdy nie był sam. Black Widow. Black Widow. Black Widow. Black Widow. Ślepy los znowu wjechał na stację. A Fizo i Bizony płat. Nie mam nic, co by było na zawsze. Niczego nie zabiorą nam. Odłóż tu i chodźmy znów. Powiedzieć się bez słów. Biegnij w noc i zostaw już wczorajsze bydło. Bieg ani wnów i chodźmy znów powiedzieć się bez słów, biegi nut i zostaw już. Dziękujemy bardzo! Bardzo dziękujemy. Bycie tutaj to takie spełnienie trochę marzeń. Jesteśmy. Bardzo dziękujemy. Wielkie dzięki. Ja też mam mały speech. Otóż jesteśmy w miejscu chyba, które jest dla nas wszystkich odrobinę kultowe i legendarne. Gdyby nie Trójka, prawdopodobnie nie gralibyśmy na gitarach i w ogóle nie bylibyśmy muzykami. Także jeżeli ktoś ma pretensje, to wina Trójki. No to teraz zagramy Państwu numer pod tytułem Haja.